vado al derecho di ammissione, ah, dipende chi no, eh. Al truccio, non lasciamo andare al truccio. No! Isabel, si em fas co-host a mi, que crec que ho pots fer-ho, jo puc anar matent, eh? Perfecte, l'ordinador ja està gravant, vale? Estem gravant, eh? Jo ara també aniré admetent. No he d'admetre a ningú, no? Això ho fes tu? Jo estic admetent, estic admetent jo. Vale, doncs minimitzo això. No. Vale, perfecte, Marta. Gràcies. Hola. Comencem aquesta sessió. Veig que va entrar la gent. Esperem una mica a que vagi entrant tothom. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Ahora, sí. Moltes gràcies a tothom per ser aquí. Com sabeu, hem de continuar fent les sessions de les veus de la República de manera virtual perquè encara no podem... Us demanaré que tanqueu els micros, tal com entreu, perquè... Com que aneu entrant, si voleu més o menys vaig donant la benvinguda a aquesta sessió. Com us deia, sisplau, us demanarem que tingueu els micros tancats. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Aquestes són les últimes veus de la República d'aquest any. Tenim un tema una mica diferent del que estem acostumats, però creiem que molt interessant i molt a primera línia, perquè doncs, s'estan movent moltes coses en aquests temes del comerç internacional i dels poders dels diferents països a l'esfera mundial. Com sabeu, els que no ens coneixeu tant, o com no sabeu els que no ens coneixem tant i els més assidus ja ho sabeu, la Casa Orlandai és un centre cultural gestionat per l'Associació Cultural Casa Orlandai, on a partir de l'activitat dels veïns i les veïnes i de les trobades que fem i de les entitats sòcies decidim la programació cultural que s'hi fa de forma participativa i comunitària. La veritat és que estem una mica tocats per la pandèmia, com ho està tothom en els diferents àmbits vitals, però la gestió comunitària en particular n'està bastant ressentida perquè estem molt... vivim molt de trobar-nos i del contacte i doncs ara hem d'assumir les noves vies digitals per poder mantenir-ho. Informem que la sessió l'enregistrem i primer ho fèiem sense saber massa si això estaria bé o no, però ara ens hem reafirmat en que és una molt bona opció perquè així com l'assistència a les sessions en nombre de persones ha disminuït ha disminuït una mica des que ho fem de manera virtual, sí que és veritat que molta gent després escolta l'àudio de la sessió un cop finalitzada aquesta. I tu no t'hi connectaràs o no? Algú està dient alguna cosa, suposo perquè no té el micro tancat. Com sempre, com sabeu, les sessions de les veus de la República normalment tenim... dos ponents convidats. Primer parlarà la Mar Aguilera, en aquest cas. Jo ara us presentaré una mica el seu currículum i després de la Mar automàticament ja li passarà la veu i la paraula al Jordi Torrent. Us animem a que demaneu les paraules un cop finalitzin les dues intervencions. Així tot funcionarà de manera més fluida. La intenció és acabar abans de les 9, com sigui, perquè creiem que sessions virtuals de més de dues hores doncs no hi ha qui les aguanti, diguem. Per tant, us demanem que respecteu aquest ordre. Primer parlarà la Mar, més o menys hem dit que estarà uns 20 minuts, després el Jordi una mitja hora més, potser, perquè és un tema en el qual té moltes coses a dir i pot ser que s'extengui una mica més. I després entrem al temps de debat on ja sigui traient el micro i fent el comentari que vulgueu o bé escrivint-ho en el xat per escrit, doncs podeu fer les preguntes que calgui fins més o menys a l'hora que us hem dit que volem finalitzar. Ara ja només em queda presentar els ponents. La Mar Aguilera és professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Observadora internacional i experta legal i constitucional per la Unió Europea, Nacions Unides i diferents organismes internacionals, en missions d'experts i d'observació electoral en més de 20 països, una llista interminable de països que us hagués volgut dir tots perquè realment són països interessantíssims, però era massa llarga. És investigadora també en diversos projectes d'investigació i desenvolupament finançats pel Ministeri d'Educació per la Generalitat de Catalunya i també en projectes de recerca internacionals finançats per la Comissió Europea o el Consell d'Europa, sent les seves principals línies de recerca els drets fonamentals i en concret el dret de propietat, el dret a l'entorn i el dret a la participació, la democràcia i la transició cap a la democràcia i la llibertat d'expressió. Està molt implicada també en moltes qüestions de defensa de drets mediambientals i una mica l'hem convidat en aquesta sessió perquè ens orienti o ens expliqui la vessant més de com afecta el medi ambient tot aquests moviments que hi ha en el comerç internacional, els que hi ha ara, els que hi ha hagut i els que es preveuen que hi haurà amb gran incidència del canvi climàtic, etc. I d'altra banda, que el tinc aquí al meu costat, mantindrem les distàncies i les mascaretes, esperem fer-ho bé. És el Jordi Torrent, llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Estudis Internacionals per la Universitat de Barcelona. Ha treballat en cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària els darrers 15 anys en el sector logístic. Ha viscut al Regne Unit, Noruega, els Balcans i el Líban i actualment és el cap d'estratègia del Port de Barcelona i acaba de redactar el quart pla estratègic del Port de Barcelona 2021-2025. Ara ja estem veient el Jordi amb aquella noia. Això hi ha algú que té el micro desconnectat i que ens està veient, però que si pot hauria d'apagar el micro. El Jordi, a part de la seva posició al Port de Barcelona, que òbviament li dona una visió del que ens ve a parlar en primera línia, acaba de tenir l'oportunitat extraordinària de posar nom a tots els seus coneixements en un llibre que ha publicat just abans de la pandèmia amb Editorial Pagès, que es diu Qui salvarà el corredor mediterrani? El veureu després en alguna presentació de PowerPoint i on gran part de les idees que avui ens ve a explicar doncs, les ha desenvolupat d'una manera, per cert, molt amena i molt fàcil per lectura per tothom. Doncs jo acabo aquí. Ens retrobem al cap d'una hora quan acabin de parlar la Mari i el Jordi en l'espai de debat. Insisteixo en que silencieu els micros, ja sé que és molt pesat dir-ho tantes vegades, però si no els sorolls o les persones intervenint se senten moltíssim. I ara li dono la paraula a la Mar, que ha de compartir pantalla per posar una presentació. Endavant, Mar. Hola, bona tarda. No sé si em sentiu. Em sentiu bé? Sí? Se't sent bé. Sí? Sí. Val. Bé, bona tarda. A mi m'agradaria fer una sèrie de reflexions sobre el tema que parlarem avui, tenint en compte que més que fer una gran intervenció ara o portar moltes dades, jo crec que el que és més interessant és que ens centrem en aquestes rutes, no?, en la globalització i que entenc que això hi podrà entrar més al segon ponent, no? El Jordi Torrent. I jo el que només faria seria unes reflexions inicials, molt generals, algunes, però des de la confiança que ens tenim amb el Jordi, doncs algunes van en una direcció diferent pel que fa a aquestes grans xarxes, no? Aquestes grans rutes. I després el que intentaré, potser no esgotaré els 20 minuts perquè m'agradaria poder tenir més debat o contraposar el que després, o que puguem parlar més de l'exposició que faci en Jordi. No? La globalització, no? Com que aquí hem començat el llibre amb el qual jo he partit, no? El partit del qual he partit, que es diu Qui salvarà el corredor del Mediterrani, comença amb la ruta de la seda, doncs és aquesta idea, no? La globalització, aquestes grans rutes internacionals, doncs no és una cosa d'avui, no? Sempre hi ha sigut. El que passa que sí, que com succeeix amb les altres activitats, doncs l'impacte que està tenint avui en dia també amb aquestes grans rutes, doncs segueix sent molt i molt, molt, molt fort, no? Llavors, la pregunta és què passa amb totes aquestes grans rutes comercials? Si han de ser la solució, no? Perquè el Jordi, el segon ponent, i també el segon llibre, no? Parlen d'això, no? D'aquestes grans rutes, com han anat, com han sorgit des de l'inici dels temps i cap on aniran, quin serà el futur, no? com ha dit la Elsa, no? que s'està plantejant quines seran aquestes noves rutes. No? I bé, jo la meva reflexió que volia fer, que és una mica en l'altra direcció d'aquesta ponent, del tema d'avui, seria una apologia per una defensa del tancament, no? Perquè totes aquestes grans rutes xoquen una mica, al meu entendre, no? amb una idea del desenvolupament que molts, no? I jo entenc que també els que estem aquí, doncs la veiem una mica de diferent. No? I de fet també ho diu el llibre, no? el llibre que ha escrit el Jordi, no? el Jordi Torrent, de Qui salvarà el corredor del Mediterrani. No? N'hi ha prou amb aquestes infraestructures són la solució pel desenvolupament o aquestes infraestructures per si mateixes no ens duran enlloc, no? Sembla mentida, no? Després del Covid, de la Covid que acabem de patir, tot el tema del canvi climàtic, sembla que no hàgim après res, no? I sembla que quan s'acabi tota aquesta emergència sanitària que estem tenint, juntament amb l'emergència climàtica, amb l'emergència mediambiental, que aquestes no acabaran, la Covid sí, però en vindran d'altres, sembla que no hàgim après res, no? I encara hi ha totes aquestes nocions, no? Que el desenvolupament ha d'anar lligat a més infraestructures, a més construcció, a més, la paraula en castellà, no? Més despilfarro, no? I tot això sempre, moltes vegades, amb aquesta subvenció, amb aquest finançament públic, no? Com si la mamella pública, no? Si els fons públics no tinguessin aturador i poguéssim anar subvencionant unes grans estructures comercials deixant de banda altres aspectes. No? Un dels aspectes, no, són els ambientals i en tots els sentits, no només en els grans marins, no? En les grans espècies marines, sinó en aquest canvi climàtic, no? En el clima, no? En aquest canvi climàtic que està venint, no? I també el llibre comença amb la ruta de la seda, no? Després fa referència a altres rutes, no? Les que passen pel Panamà, i també hi ha una gran reflexió, no? O s'està parlant per aquest llibre, després ara, com deia, no? En Tremosa també en parla, no? Molts altres autors o moltes altres persones estan fent referència a aquesta ruta de l'Àrtic, no? Que l'impacte que pot tenir o quines totes aquestes conseqüències mediambientals, no? Que té aquesta gran activitat econòmica que sembla que no pugui ser d'altra manera. No? Jo crec que s'ha de repensar una altra manera de fer desenvolupament, que jo entenc que ha de ser més des d'un tancament i no només pensar en un tipus de desenvolupament que es basa en construir més, en fer aquestes xarxes, quan l'opció hauria de ser una altra. No? Llavors, un altre dels temes que parlarà després el Jordi, que parla del seu llibre i que crec que n'ha de parlar més, és ell, però sí que m'agradaria fer una reflexió, no? Doncs, què passa amb aquestes rutes de l'Àrtic. No? El problema és que, a diferència de l'altra gran ruta per l'altre per baix o per altres llocs, doncs no hi ha una protecció mediambiental, no hi ha una protecció d'aquestes zones i que s'està fent un desenvolupament que no porta acompanyat una normativa, una legislació internacional, no? Que aquí visc, que també hi ha en Ramon Torrent, que això també pot parlar molt més ell que jo, doncs no hi ha una normativa internacional, doncs, que ofereixi aquesta protecció. No? Doncs si aquestes rutes comercials s'hi afegeixen, no? L'explotació l'explotació marina, no? Hi ha aquesta documental o pel·lícula, no? de Lucien Castellan Taylor i la Verena Paravel, no? De què passa amb la pesca, no? L'explotació, el que en diuen ara, no? La sopa de plàstic, no? Que cada dia hi ha més contaminació en els oceans, en els mars. Doncs tot això sembla que no aprenguem res del que ens està passant, de quin ha de ser el desenvolupament, no? I bé, jo el meu contrapunt al que s'explicarà avui, doncs aniria en aquesta direcció, no? I llavors, clar, la solució quina ha de ser, no? Què es proposa, no? Doncs des dels mediambientalistes o les persones que ens dediquem o que ens preocupen els temes mediambientals, doncs el que proposem és el tancament no de les idees i de les xarxes, però sí que una economia circular, una economia més de proximitat, i això també és el que s'està proposant per part de tant de Nacions Unides, no? Ja des de fa anys, amb els Sustainable Development Goals, no? Els objectius pel desenvolupament sostenible que la Unió Europea ha sigut una qui els ha liderat, no? No només els ha acatat, sinó que la mateixa Unió Europea s'ha declarat ella com el far que ha de guiar, de ser l'exemple per la resta del món pel que fa als objectius del desenvolupament sostenible, que per cert només estan complint països com s'acosten una mica Finlàndia, no? I Dinamarca, Noruega també, però no forma part de la Unió Europea. I bé, no? El que s'està proposant com a alternativa a aquestes grans rutes que hi són i que està bé que hi siguin, però que hem de pensar una altra manera de fer desenvolupament, no? Un desenvolupament més lligat a la proximitat, al comerç, no? I que en comptes d'anar a comprar uns aguacates ecològics que s'han fet a l'altra punta del món, doncs es facin cap aquí, no? I he posat aquesta foto, no? de Xarcolan, com n'hi ha molts més, eh? Hi ha després el Parc dels Gallecs, el nou Parc Agrari o molts altres, perquè tot el tema del desenvolupament, de quin tipus d'economia volem, quin tipus de desenvolupament, per quin tipus de desenvolupament apostem, doncs com enfoquem el consum, no? L'abastament, doncs és molt important. I des de Xarcolan i com altres col·lectius, el que estan proposant, per exemple, és que no només hi hagi una etiqueta ecològica, no? O bio, sinó que a part de ser bio o ecològic, doncs tingui una part sobre sostenibilitat, no? Que es digui d'on ve, no? Ve a través de vaixells a l'altra punta del món, o i quin tipus de vaixells, o és un cultiu proper, on l'agricultura és aquí, on la producció s'ha fet a costat de casa, i amb això que implica de xarxa de natura i de xarxa de conservació del territori, d'un paisatge, no? I és el que també s'està defensant des de la Unió Europea amb aquesta idea, no? de farm to fork, no? Des de la granja, des de la producció a la forquilla, no? Que no hi hagin tots aquests intermediaris, totes aquestes grans rutes, no? I lligat amb el que ens ocupa avui, doncs això coincideix amb el Green Deal, no? que va proposar la comissària europea, von der Leyen, que va dir que això, que s'havia d'anar amb un tipus de desenvolupament per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i que aquests objectius s'havien d'implementar allà. I, de fet, abans d'estar en aquesta sessió, estàvem en una sessió de medi ambient, no? a la Universitat de Barcelona sobre el dret humà al medi ambient, no? I el gran tema, no? El gran tema que tenim els que ens dediquem al medi ambient o les qüestions mediambientals és que queda molt palès la falta d'implementació, no? Què s'ha de fer? Com hem d'anar? Perquè hi ha una emergència climàtica que està produint tantes morts com l'emergència de la Covid, és a dir, que portarà moltes desgràcies, portarà moltes morts, però està portant ja, i no en els països més desenvolupats, però també ja comencen els països més desenvolupats. I aleshores la pregunta és què s'està fent, no? Com és que no hi ha una resposta contundent, no? I el Green Deal, que encara és soft law, encara s'està debatent, el que es fa és proposar una resposta al desenvolupament en general, no? I uns objectius que permetin, no, uns objectius molt clars, hi ha un full de ruta, que el que es vol és anar-se acostant a un desenvolupament més sostenible. Clar, altra vegada, no? Les crítiques sempre venen, tots com quan va passar amb la idea de desenvolupament sostenible, que com ja sabeu, el concepte va sorgir amb la Gro Harlem Brundtland, que de la Comissió Brundtland de Nacions Unides, no? que havia estat primera ministra en Noruega, que era això, no? Assumir un desenvolupament que fos sostenible. Llavors, ha rebut totes les crítiques dient, bé, és una manera per seguir tenint un desenvolupament que no té en compte el medi ambient, seguir fent-nos trampes i seguir amb un tipus de desenvolupament que acabarà amb el tipus de vida que tenim. No? Però bé, en aquest pacte verd, no? el Green Deal, no? el pacte verd europeu, doncs el que es vol és que hi hagi una transició verda cap a una economia sostenible. No? I el que es diu en aquest pacte verd europeu, el European Green Deal, així emulant el New Green Deal del seu moment, doncs diu que tindrà en compte tots els sectors de l'economia i un d'ells és el transport. I quan parla de transports fa referència al transport en general, al transport dins de les ciutats, etc, però també fa referència a aquest transport o aquestes rutes de les que estem parlant avui. I altra vegada parla molt, fa molta referència a això, de farm to fork, de la granja a la taula, i després insisteix molt en aquesta economia circular. No? I el que es pretén és això, no? O amb diferents objectius, des del clima, l'energia, la indústria, i s'insisteix en aquesta mobilitat quan sigui propera, però aquesta mobilitat doncs, apostant més per un tipus de desenvolupament o d'estructures que siguin sostenibles. No, estava mirant l'hora. Llavors, l'altre gran tema és qui pagarà, no? Qui paga aquest tipus de desenvolupament. Hi havia aquest article, no? de Politico, que, clar, és molt fàcil dir que volem un desenvolupament sostenible, però sempre quan defensem, no? Per exemple, que jo que estic en aquests, des del Fons de Defensa Mediambiental o a Depana o aquí amb Salvem Cantitó o per la Conca, doncs sempre xoquem els que defensem el medi ambient amb altres interessos. No? Diuen què passarà si hi ha atur, què passarà, i es pensa que sempre es té la idea de que buscar objectius mediambientals o protegir el medi ambient serà un lastre per l'economia, pels treballadors. El que sí que és veritat i la Unió Europea ha tingut en compte és que cal una transició, perquè si de cop estem deixant de banda un tipus d'indústria, una manera de viure, doncs això implica una transició que és evident que no és gratuïta, que és difícil, no? I que, per tant, sense una financiació, sense un pla real de transformació, doncs és molt fàcil dir no construïu res, no feu res, si després no hi ha uns mitjans i un pla d'inversions. No? I aquí és una mica com quan en el seu moment es van passar competències de l'estat espanyol a les comunitats autònomes, no? Amb la LOAPA sobretot, o després a la LOFCA. No? Doncs una mica això, no? El pla aquest verd europeu, doncs preveu tot un pla d'inversions pel pacte verd europeu, i un finançament que diuen que és un bilió d'euros i tot plegat, però sí que és veritat que moltes de les ajudes que es donaran en el futur més immediat pel que fa cap als estats, doncs vindran condicionades perquè es faci aquest canvi cap a una economia sostenible, cap a consolidar aquest pacte verd europeu, i és com una mica el last call, no? una última trucada als estats, a les persones, als membres de la Unió Europea perquè facin aquest canvi cap a una economia sostenible. I més tenint en compte que ja hi ha països que són els més desenvolupats, països rics, no? Com són els països del nord, que han fet aquest canvi, que l'estan fent i que ho estan assolint. No? Perquè moltes vegades, de fet, molts anys, no? Durant molts anys, hi havia la idea de que més democràcia és menys economia, no? Llavors hi havia el Chicago Boys, no? Amb el Pinochet, etc. Més democràcia és menys economia, no? I que moltes vegades volíem fer-nos creure com la idea de que a molts països, si no era a través d'una dictadura, no hi hauria el desenvolupament. Després hi ha hagut la idea de que més medi ambient és menys economia i també ens volen fer creure que no preservar el medi ambient doncs, portarà més llocs de treball. I així hi ha hagut aquests diferents mites, quan, o menys federalisme, no? Quan els països dels països més descentralització és menys economia, quan dels països més rics del món, que són Alemanya i Estats Units, són estats federals, no? Quan moltes vegades diuen que això de les autonomies o això de la descentralització. Amb el medi ambient passa una mica això el mateix. Sí que és evident que tenint un tipus d'economia, un tipus d'economia que no tingui en compte el medi ambient, és contrari al desenvolupament econòmic. I, de fet, ja ho va dir fa molts anys, no? El president del Banc Mundial, el Barbara Connell, que va dir que good ecology is good economics. No? Sense una sensibilitat mediambiental no pot haver-hi un desenvolupament econòmic, perquè moltes vegades és l'expressió que és la castellana de pan para hoy y hambre para mañana. No? I és matar totes el... És deixar enrere recursos bàsics, no? Molt, molt importants. Hi ha un calendari que s'estan presentant aquests temps, que els he posat aquí, el PowerPoint els el deixaré i en les notes hi ha els links a tots aquests diferents plans que s'estan fent i que s'estan fent malgrat la Covid. No? I un d'ells és pel tema de la navegació marítima. I acabant, això pel que fa al Pacte Verd Europeu. No? Després, pel que fa als oceans, doncs, hi ha una sèrie d'instruments no? de protecció dels oceans, no? una sèrie d'un marc legal internacional, i llavors també passa una mica com a les infraestructures, no? com el European Green Deal, el pacte el Pacte Verd pel Desenvolupament, no? Amb els instruments legals, doncs també hi ha suficients instruments legals, sí. Hi ha una part que és de voluntat política, no? Com passa amb les infraestructures, no? Aquestes infraestructures, doncs clar, és més fàcil fer-ne de noves, dona més rèdits polítics que millorar les que tenim. Doncs una mica amb els instruments legals, hi ha uns instruments legals que són, no? Doncs l'UNCLOS o la llei que aquesta segur que coneix el Jordi molt millor que jo, de navegació marítima, que va ser un intent de codificació de tota la normativa marítima i que en el seu moment va portar molta esperança que implicaria una protecció dels oceans, del medi marí. De fet, la Unió Europea també té molts plans, no? Ja de fet la Puri Canals, que era la presidenta de EPAN, que està molt implicada amb el tema de la protecció mediambiental i està portant un projecte a la Unió Europea amb la protecció del mar. Mami, Tito. Digue'm. I que ara va guanyar el premi de la Creu de Sant Jordi, no? I bé, hi ha aquestes diferents... ja hi ha un marc legal que podria ser suficient si hi hagués la voluntat política i com a opcions a les xarxes, no? Aquestes diferents rutes, doncs hi ha propostes polítiques des de la Unió Europea, com és el pacte, no? El European Green Deal, i després n'hi ha d'altres més originals, per exemple, les que aquests autors, no, que hi ha des del 2017 o des del 2014, no, que seria una proposta seria fer una reserva, a part de protegir l'Àrtic, doncs seria fer una reserva gegant a alta mar i fer un acord en què no hi hagi una explotació o un pas, perquè el que es diu és que la contaminació no és només per les rutes que es fan, sinó que el soroll pot anar molt més enllà, no, que moltes vegades... aquesta contaminació no es limita per on passen aquestes travesses, no? aquestes rutes, i una de les propostes que hi ha hagut en els últims anys és fer una reserva gegant a alta mar per poder fer aquesta regeneració de la pesca que a part de tota la contaminació del plàstic, doncs també hi ha aquesta sobreexplotació que es veu en la pel·lícula Leviatán, i l'altre és el que us he dit al començament, no? Propostes alternatives des de la ciutadania, des dels ciutadans, petites, que ofereixen alternatives, no? I aquí jo crec que hauríeu d'haver convidat una altra persona i més adequada que jo, com és la Clàudia Manyà, que en sap molt més que jo d'aquests temes. Però és el que deien un dia, no? No volem, o sí que volem, no? Però està molt bé tenir quatre persones fent-ho molt bé, el que volem és mils i mils de persones fent-ho mínimament bé, una mica bé, no? I aquí és on hi haurà el canvi, no? Quan realment hi hagi un canvi de, pel que fa a les aptituds o la manera de fer, no? I pensant en idees alternatives a aquest tipus de desenvolupament que tenim, no? I aquesta pel·lícula, que, i el llibre, no? Que es diu de Demà, que fa referència a aquestes diferents maneres de pensar en rutes o comercials o un tipus de consum, d'economia i de viure. Moltes gràcies. Hola, gràcies, Mar. Bueno, segueixo sense interrupció. Està bé això de portar mascareta perquè no se't veu el que penses i així no. Però bueno, a veure, comparteixo una presentació també. Espero que s'estigui veient a pantalla completa. Si no és així, ja m'ho dirà algú. Es veu bé. Es veu bé? Perfecte. Vale. Pues, a veure, per passar pàgina. Vale. A veure, bueno, en primer lloc, gràcies, Marc, per la introducció, gràcies, Elsa. A veure, intentaré en menys de mitja hora explicar una mica el tema aquest de les rutes del comerç mundial del segle XXI, les actuals i les futures, i per deixar una mica de temps després per preguntes, per qui vulgui preguntar alguna cosa. A veure, una mica per entrar en matèria. Aquí teniu una imatge de quines són les rutes del comerç mundial entre grans blocs, o que en diem les rutes oceàniques i interoceàniques de comerç, de l'actualitat i les que sorgiran. Ara anem parlant de cadascuna d'elles després. Aquí ja repeteixo, les que s'estan funcionant avui en dia i les que s'obriran en els propers anys, dècades. Aquestes són les rutes per les quals s'intercanvien la major part, aproximadament el 90% o 95% dels béns, dels productes físics que s'intercanvien entre els grans blocs, no? Entre Estats Units i el continent americà, entre Àsia, Europa, etc. Això no inclou, òbviament, les rutes comercials entre els països d'un mateix bloc. Per exemple, la ruta que es diu intraasiàtica, val? Entre els països asiàtics, entre Xina, Japó, Corea, Tailàndia, Indonèsia, etc. Llavors, aquestes grans rutes interoceàniques, de les quals parlem una a una després, passen per cinc grans vies de pas mundials, que són aquestes que teniu en pantalla, que són el canal de Panamà, l'estret de Gibraltar, el canal de Suez, el d'Hormuz i el de Malacca. No? Això són cinc grans estrets mundials que molts de vosaltres haureu sentit a les notícies per motius molt diversos, perquè bé, són punts estratègics de l'economia mundial, no? O els punts més estratègics, per ser més concret, de l'economia mundial, no? Sense necessitat de fer, perquè no hi ha temps, una retrospectiva històrica, no? Pues el canal de Panamà és tan important que va donar origen a un estat, que si no hagués existit, no? Un país que era Panamà, que quan es va plantejar la seva construcció formava part de Colòmbia, i els Estats Units va fomentar, no?, la creació d'un estat, no?, perquè després legitimés el seu control sobre el canal de Panamà que s'estava construint, no? El canal de Suez, com sabeu, bueno, ha donat origen a diverses guerres, no? La més coneguda, la de l'any 56, i que a més els que miren la sèrie de Crown està molt ben explicada, em sembla que és de la temporada 2 o al final de la temporada 1, que va donar origen a la primera guerra, a la segona guerra després de la independència d'Israel del 48, a la segona guerra arabo-israeliana, amb la intervenció de l'imperi britànic, de França, etc. L'estret d'Hormuz, que és l'únic que no és ben bé intercontinental, però que és un estret molt important perquè és per on passa la major part del petroli mundial. Penseu que els grans productors de petroli mundial són Iran i Aràbia Saudita, estan els dos ubicats allà, i a més és un lloc de moltes tensions internacionals i últimament de tensions entre els dos grans blocs musulmans, el bloc liderat per Iran més xiita i el bloc liderat per Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs més sunita. I l'últim és l'estret de Malacca, que és l'estret que hi ha entre Singapur i l'illa de Sumatra, em sembla que és aquesta d'Indonèsia, i que, bueno, que és el que explica una mica la riquesa de la ciutat-estat de Singapur. És per on passa la major part, és el més utilitzat, òbviament, de tots aquests, és l'estret més utilitzat d'intercanvis intercontinentals, tant de contenidors com de petroli, com de cotxes, perquè, per exemple, els dos principals importadors de petroli al món són Japó i Xina, i és per on passa la major part de petroli del món, que s'origina a la zona aquesta del Golf Pèrsic, que han passat abans per l'estret d'Hormuz. No? Pues això són 5 grans estrets mundials que han generat, òbviament, l'interès de les grans potències en el passat, colonials i actuals. No? Jo treballo al Port de Barcelona des de fa 14 anys i a vegades quan parles una mica de l'economia mundial i amb altres foros, amb foros amb economistes o amb classe política, nosaltres ens, bueno, jo i el meu jefe, que és el Santiago García Milà, que, el, bueno, que és el que em va contactar al Port i que li deu moltes les coses que he pres, ens agrada molt aquesta transparència perquè creiem que és la foto més representativa que existeix realment avui en dia de què és la globalització quan parlem d'intercanvi de béns, no? D'intercanvi de productes. No? Aquesta imatge, perquè pels que no sou del sector, i pels que som del sector ja ho entenem, però pels altres no, aquí això són el número de contenidors mundials. Quan veu aquesta MTEU vol dir Million of 20 Equivalent Units, són contenidors de 20 peus, però això són el número de contenidors mundials que es mouen entre els grans blocs, no? Que són bàsicament entre Àsia i Europa, entre Àsia i Amèrica, entre Europa i Amèrica i dins del continent asiàtic. La suma d'aquests 28, 64, 24, 8, no? Que són aproximadament uns 120 contenidors, si no m'equivoco, són 120 dels 170 milions de contenidors que es mouen al món. Òbviament aquí falten, per exemple, els contenidors que es mouen entre Amèrica del Sud i Amèrica del Nord, entre Amèrica del Sud i Àfrica, entre Oceania i Àfrica, però, com veieu, són aproximadament 120 dels 170 milions de contenidors que es mouen al món de productes físics. És, no sé, nosaltres al Port sempre ens agrada dir que és la millor foto que hi ha del comerç internacional i de la globalització al món, i és molt representativa. Això és un informe que fa anualment la UNTAD, amb seu a Ginebra, i només veient això, òbviament aquí no reflexa el comerç de serveis, que és molt important. Òbviament, si féssim serveis aquí, la principal línia probablement del món seria la que va de Califòrnia a la resta del món, que són tots els de Silicon Valley i els de Hollywood, la que va de l'Índia des del Bollywood, des de les empreses tecnològiques de l'Índia, etcètera, cap a la resta del món, no? Falten els serveis, falten els granels, òbviament, però amb valor de béns representa la gran major part del comerç exterior mundial, no? I aquesta imatge ja dona dos o tres indicacions que des del punt de vista europeu, i és una presentació que fem molt sovint aquí a Barcelona, a Catalunya, a Espanya i a Europa, no? I que utilitzem molta gent del nostre sector, hòstia, et xoca molt, no? Una mica a Europa, com veus, per exemple, dues coses, no? La primera, la insignificància del comerç que hi ha entre Estats Units i Europa comparat amb els grans, amb els altres fluxos de comerç mundial, no? La que era la principal relació comercial del món fins als anys 80, que era la relació entre Estats Units i Europa, avui en dia són aquests 8 milions de teus transatlàntics que es diu, comparat, per exemple, amb els 24 milions de contenidors que es mouen entre Europa i Àsia. Pels que no són del sector, també poden semblar xifres no gaire grans, no? 150 milions de contenidors. No, home, tampoc, si tot això és el comerç mundial, no és gaire, no? Bueno, és veritat que a nivell total pot semblar poc, perquè algú es faci una idea, amb un contenidor de 20 peus, no? I poden arribar a haver-hi, per exemple, empreses com Inditex, de Zara, Mango, Primark, no? Del sector de la moda, doncs poden arribar a haver-hi unes 100.000 peces de roba, no? Amb un sol contenidor de 20 peus. No? Des de 9.000, si és un producte més gran, tipus Zara Home, etc., fins a 100.000 peces, si és una marca, no? Si és roba de nen o roba d'estiu. No? Llavors, quan t'imagines això, no? Pues, un sol contenidor pot portar 100 peces de roba, 100.000 peces de roba, no? Pues, s'imagina una mica, no? Aquest ordre de magnitud. No? La segona gran dada que sorprèn d'aquí, probablement, no? Primer és la insignificància del comerç exterior de productes físics entre Amèrica i Europa, no? L'antigament gran relació econòmica mundial. La segona és la immensitat del comerç intraasiàtic, no? Del comerç que es mou entre Xina, Japó, Índia, Indonèsia, Corea, no? Que són aquests 64 milions de contenidors en comparació amb aquests, entre cometes, no? Miserables 8 milions de contenidors que es mouen entre Estats Units i Europa, no? Ja representa un terç d'aquests 170-180 milions de contenidors que es mouen anualment al món, no? La relació Europa-Àsia, no? Són aquests 24 milions de contenidors, que és una mica menys que la relació entre el Far East, l'Extrem Orient, sobretot, i la costa oest d'Estats Units, no? Són aquests 28 milions de contenidors. Com podeu veure a la presentació, aquesta transparència baix, si veieu l'evolució, no? De les diversos dels diversos relacions aquestes intercontinentals. Veureu que la relació transatlàntica Europa-Estats Units s'ha mantingut bastant estable des dels anys 90, no? I com ha anat creixent molt l'Europa-Àsia, la transpacífica, i aquí no surt la intrasiàtica, que és la que ha crescut més. Llavors, aquests fluxos de comerç utilitzen unes rutes comercials que, com bé ha dit la Mara al principi, alguna d'elles ja existia en l'època de Marco Polo, no? I que ha existit durant molts segles, i altres està previst, i una part està previst que utilitzin noves rutes que s'obriran al futur, com la ruta àrtica, de la qual ha parlat la Mara i que parlarem una mica més extensament després. No? La principal ruta, per el que afecta a Europa, no? I en aquest cas intentem una mica centrar-nos en el cas europeu, la principal ruta comercial europea és aquesta que el govern xinès ha batejat des del 2013 com la Belt and Road Initiative. És la ruta aquesta que tradicionalment, no? I que segueix sent així, no? Principalment, utilitza, no? Creua des d'Àsia fins a Europa, no? pel canal de Malaca que veiem abans, l'oceà Índic, entra pel Mar Roig, utilitza el canal de Suez, no? I llavors es distribueix pel Mediterrani o segueix cap al nord d'Europa, no? Circumvalant la península Ibèrica. No? Aquest és la ruta que utilitzen els vaixells de contenidors, de cotxes, de granels. Quan parlo de granels, parlo de siderúrgics, de cereals, d'alumini, de petroli, de gas natural, no? que s'intercanvien entre aquests dos grans blocs, no? Aquests 28 milions de contenidors i altres, com dic, que no van en contenidor, doncs utilitzen aquesta ruta marítima. No? Des del 2013, aquesta ruta històrica que es va obrir amb l'obertura del canal de Suez al segle XIX per part del govern egipci, que després, aprofitant la crisi econòmica del govern egipci, van adquirir els imperis britànics sobretot, i que després el Nasser el 56 va recuperar pel govern egipci, doncs aquesta ruta que s'ha estat utilitzant des de llavors, des del segle XIX, i que va crear-se precisament per reduir la distància entre les metròpolis europees i les seves colònies asiàtiques, que abans havien d'anar per sota, pel canal de Buena Esperanza, no? Pues per reduir en més de 10 dies aquesta ruta marítima, es va obrir aquest canal de Suez. Doncs aquesta ruta, que ha existit des de llavors, des del 2013, el govern xinès ha desplegat una estratègia, que la declaració oficial, no? I que és per promoure les relacions comercials entre els països, les relacions d'amistat, tot aquest llenguatge una mica grandiloquent que s'utilitzen en l'àmbit polític, no? I que jo crec que sí que el govern xinès hi creu molt, el govern xinès creu molt en la globalització com a factor de desenvolupament, gràcies al canvi de la política econòmica xinesa des de l'any 79 amb el Deng Xiaoping, s'ha produït el fenomen en tota la història de la humanitat més espectacular de reducció de pobresa. Des de l'any 70-80 fins al 2020, aproximadament entre 700 i 800 milions de persones han sortit de la pobresa a Xina, i és en gran part gràcies a la globalització i gràcies a que Xina forma part d'aquesta globalització, i a Xina d'això en són molt conscients la població i la classe dirigent. Doncs des del 2013, el govern xinès ha batejat això que se'n diu el Belt and Road Initiative, que ha consistit, bàsicament, en promoure la construcció d'infraestructures logístiques marítimes, i després veurem ferroviàries, al llarg d'aquesta ruta, i en el control per part d'empreses públiques xineses de moltes d'aquestes infraestructures. Bé, en forma de ports que construeixen empreses públiques xineses, bé, en forma de licitacions que guanyen empreses públiques xineses o de concessions. No? De manera que avui en dia, si tu mira, i això crec que està després, si un mira aquí, aquest és un mapa de les terminals portuàries que avui en dia gestionen empreses públiques xineses, bàsicament dues, que són Cosco China Ports i China Merchant Group. Aquestes són empreses públiques xineses que tenen accés il·limitat a crèdits als bancs xinesos. Al llarg des del 2013 fins al 2020 han anat adquirint concessions i construint, en alguns casos, terminals al llarg de tota aquesta ruta. De manera que, si veieu, no? Dius, per què una empresa xinesa està aquí? No? Això és Djibouti, no? Doncs, bueno, perquè és un punt de pas, com veiem, estratègic de tot aquest comerç internacional. Llavors, d'alguna manera, jo crec que el govern xinès, no? d'alguna manera va anticipar, no? Pues la vinguda del Trump i moltes d'aquestes coses, es vol convertir en el garant d'aquest comerç internacional que tants beneficis ha portat a l'economia xinesa i a la població xinesa, no? Que ha passat de ser una economia en vies de desenvolupament a una economia avançada amb 700-800 milions de persones que han sortit de la pobresa. No? Però s'ha convertit d'alguna manera en garant d'aquest comerç internacional en contraposició amb el paper que ha assumit sobretot als Estats Units arrel del govern del Trump, no? Que bàsicament s'ha dedicat, no?, a posar barreres a aquest comerç internacional, barreres de drets, etcètera, etcètera. Llavors, com dèiem, aquest Belt and Road Initiative, que ha comportat dues coses bastant úniques a la història de Xina, que són, una, la reforma de la Constitució del Partit Comunista Xinès, i s'ha inclòs la promoció d'aquest BRI com una de les prioritats del Partit Comunista Xinès, no? S'ha produït fins a la reforma de la Constitució. També, en els plans quinquenals xinesos, la construcció d'aquesta Belt and Road Initiative depassa aquests plans quinquenals i es fixa la seva finalització per l'any 2049. Dos coses molt importants des de la perspectiva xinesa, no?, de planificació econòmica. Doncs té dos components, com deia, la component marítima i la component ferroviària, que es veu aquesta slide també. Llavors, des del 2013, també empreses públiques xineses, com el China Railway Construction Company, el China Communication Construction Company, i moltes altres s'han dedicat, en aquest cas, a gestionar, però sobretot construir línies fèrrees i terminals ferroviàries, no?, al llarg d'aquesta ruta que enllaça Àsia amb el centre d'Europa, amb diversos objectius. Òbviament, un objectiu important és tenir un bon accés a les reserves de recursos naturals de les repúbliques centroasiàtiques, de Kazakhstan, d'Uzbekistan, etcètera, etcètera. Una segona, que no està declarada, però que probablement també existeix, que és una mica dotar de connectivitat les regions interiors xineses allunyades del mar, no? No sé, potser amb l'objectiu, que això no és una hipòtesi, amb l'objectiu d'evitar el trasllat de més població des de l'interior de Xina a les grans ciutats a la costa xinesa, no? Una mica per fomentar que no es produeixi aquest traspàs de població i parar una mica aquesta urbanització d'aquestes grans urbs de la costa xinesa, no? I en tercer lloc, ara aquests trens ja no només surten des de regions interiors xineses, també surten des de ciutats de la costa, com Xangai, Shenzhen, etc. I per també dotar de major competitivitat les exportacions xineses al món. De manera que el 2013, quan el govern xinès amb el president, que és una obsessió i una política liderada molt personalment pel president de Xina, van decidir promoure aquestes infraestructures ferroviàries, els trens entre Xina i Europa es podien comptar pràcticament amb els dits de la mà, i el 2019 van circular milers de trens per transportar aproximadament, quan parlem de contenidors, en aquest cas també, uns 500.000 contenidors. Lluny d'aquests 24 o 25 milions de contenidors que es mouen entre Xina i Europa, no? Però és una xifra molt considerable comparat amb el que passava fa 7 anys. Per exemple, quan empreses xineses han construït a la frontera entre Xina i Kazakhstan dos miniciutats darrere de dos megaterminals ferroviàries, a un punt que es diu Korgos i l'altre no me'n recordo el nom, que són el lloc on els trens han de canviar els contenidors des d'un tren a un altre perquè els amples de via entre Xina i la Rússia, les exrepúbliques soviètiques, és diferent. Igual que Espanya amb la resta d'Europa, per cert. Llavors, en aquesta zona, a la frontera kazaka amb Xina, els governs xinesos han construït dos, empreses públiques xineses, amb els governs del lloc, han construït dos megaterminals ferroviàries en aquest lloc, que precisament són dos llocs que es diuen punts de més difícil accessibilitat, que són aquells que tenen condicions geogràfiques molt particulars. Doncs aquests dos punts són els dos dels punts del planeta més allunyats d'un mar obert, no? És això que es diu, alguns punts de major inaccessibilitat geogràfica és l'Everest, per exemple, no? Perquè és el que està més amunt, no? O una illa, la illa de Palau, o les illes aquestes del Pacífic. Doncs aquests dos punts són dos dels punts del món més allunyats d'un oceà. I són realment, jo no hi he estat, però si tu mires imatges i vídeos, són llocs absolutament inhòspits al mig de l'estepa russa o de les muntanyes, amb un fred bestial a l'hivern, una calor bestial a l'estiu, no? Pues allà s'estan construint dues ciutats per donar servei a dues terminals ferroviàries, que és on es fa aquest intercanvi dels trens entre Xina i les exrepúbliques soviètiques. De tots aquests trens, curiosament, el tren més llarg del món, i això no vol dir, repeteixo, que sigui un tren que surt de Xina i que arriba a Europa, és un tren que fa com a mínim 3 o 4 canvis a fronteres, no? Perquè hi ha trens amples de via diferents. Les mercaderies que han fet un trajecte més llarg a la història de la humanitat en un tren són uns contenidors que avui en dia estan sortint de Yiwu, Yiwu és una ciutat xinesa que és on es proveix la major part de productes de bazar del món. D'allà surten, bueno, hi ha un espai amb pavellons com de la Fira de Barcelona, però molt més grans, amb botigues on un pot anar a buscar, no? Pues ara assenyalo una cosa, no se'n veu en pantalla, pues això, i vas allà, però també venen com a mínim 10.000. No? Pues és el lloc de productes de bazar on es produeixen més productes de bazar del món, pues d'allà surten uns trens cap a tota Europa, i en concret un tren que arriba fins a Madrid, a vegades passant per Barcelona abans, no? que recorren de 13.000 a 14.000 quilòmetres de distància. No? Són contenidors que han recorregut sobre d'un tren entre 13.000 i 14.000 quilòmetres de distància. No? És el tren més llarg que s'ha fet mai al món. Diguem-ne. Això és uns serveis ferroviaris que es produeixen a diari. L'empresa que gestiona aquests trens de Yiwu, que en gestiona a diverses ciutats europees, tenen un comptador a l'entrada de les oficines on van comptant els trens que surten. No? I el govern regional i l'empresa es fixen objectius. Jo sé que el 2019, per exemple, tenia l'objectiu de fer sortir de Yiwu 500 trens cap a diverses ciutats europees. Aquesta és, per tant, la segona pota del Belt and Road Initiative, que és la prioritat estratègica en matèria econòmica internacional més important del govern xinès des del 2013. Com deia, a nivell ja més des d'un punt de vista logístic del nostre sector una mica, no? Quan comparem el tren amb el marítim, no? Hi ha molts clients que ho comparen a vegades, no? Òbviament el ferroviari, com veiem, té una capacitat de transport molt menor. Els vaixells més grans, per exemple, contenidors que venen entre Àsia i Europa porten aproximadament uns 23.000 contenidors, els que venen al port de Barcelona. En canvi, trens, doncs, mai entre Àsia i Europa no en poden portar més de 100. Quan parlem de cotxes entre Àsia i Europa, hi ha vaixells de cotxes que transporten entre 8.000 i 9.000 cotxes. Un tren, s'estan fent trens amb cotxes però dins d'un contenidor. És a dir, per exemple, Volvo està exportant cotxes fabricats a Xina cap a Europa, ficant 3 o 4 cotxes dins d'un contenidor, però les capacitats són molt inferiors. El preu és molt superior. Avui en dia enviar, per exemple, un contenidor de Xina a Europa en tren val pràcticament el doble que en barco, però en canvi és molt més competitiu en relació amb el transport aeri. Llavors, per exemple, durant l'època de aquesta pandèmia, algunes empreses catalanes del sector, de diversos sectors, no? En comptes d'utilitzar el transport aeri entre Europa i Àsia, han començat a utilitzar el transport ferroviari. Però insisteixo, a nivell de volum, la capacitat és molt inferior. La gran avantatge del tren respecte al barco és la rapidesa, no? Es pot trigar entre 5, 6, 7 dies menys en fer el transport entre Àsia i Europa que fer-ho entre Àsia i Europa en tren, i com més te costes a la frontera russa, menys és el més curt és el trajecte ferroviari. La tercera ruta, aquesta, insisteixo, és la ruta principal, perdó, vaig més endavant, aquesta és la ruta principal actual a Europa-Àsia. Òbviament, la ruta principal Àsia-Estats Units és la que va, que és una doble ruta, una, la directa que va des de la costa asiàtica fins a la costa oest d'Estats Units, no? Hi ha el que són els ports entre els ports de Xangai, els ports de Los Angeles, de Long Beach, de Seattle, de Vancouver, etc. Aquí van molts tràfics de contenidors, òbviament, de granels, de petroli, de tot tipus de productes, no? I que després es queden o bé a la costa oest d'Estats Units o van cap a la resta d'Estats Units en tren. I la segona ruta principal d'aquests intercanvis comercials als Estats Units i Amèrica és la que utilitza el Canal de Panamà, recentment ampliat el 2016 per un consorci liderat, per cert, per una empresa espanyola que encara està en litigis amb el govern panameny, no? Pues aquesta és la segona gran ruta intercontinental, no? L'Europa-Àsia i l'Europa-Amèrica. Els propers anys, i això és el que hem començat a introduir una mica a la mar, i nosaltres sempre diem des del Port de Barcelona, bueno, malauradament, crec que ja no estem a temps, parlo com a humanitat, diguem-ne, d'evitar l'obertura del que es coneix la ruta àrtica. Quan parlem de la ruta àrtica, parlem sobretot d'això que se'n diu el pas del nord-est, que és aquesta ruta que connecta el nord d'Europa amb Àsia a través de l'estret de Bering. Aquesta ruta actualment, perquè us feu una idea, a través del canal de Suez aproximadament passen uns 15.000 barcos anuals, una mica menys pel canal de Panamà. Per aquesta ruta àrtica, els últims anys hem passat 50, 60, 70 barcos, molt pocs, per tant, no? Bàsicament són productes gas natural i productes minerals, siderúrgics, etc. No? Per què passen pocs barcos? Perquè és una ruta que fins fa molt poc no era transitable, òbviament pel gel. Els pocs dies a l'any o mesos a l'any que avui en dia és transitable s'obliga a utilitzar un trencagels rus davant. Els barcos que hi passen han de tenir uns cascos preparats pel gel. Les empreses d'assegurances del transport marítim, que és un món molt especial, perquè, clar, un accident marítim, com sabeu, A part, òbviament, per l'armador, una cosa és per la societat, l'impacte enorme i desastrós mediambiental que té, no? Però per l'armador pot obligar a pagar multes de centenars o milers de milions d'euros, amb la qual les companyies d'assegurances, el sistema d'assegurances del transport marítim és molt complicat, i els barcos que utilitzen la ruta àrtica tenen unes primes d'assegurances bestials enormes. Per tant, per aquests motius, és una ruta molt poc utilitzada, però, malauradament, com deia, tots els estudis de Nacions Unides, d'ONGs independents, d'universitats, indiquen que, per molt que aconseguíssim aturar el canvi climàtic molt els propers anys, en 20-30 anys serà una ruta que es podrà utilitzar com la ruta de la seda marítima, diguem-ne, amb relativa normalitat bastants mesos l'any. Si va tot malament, durant molts mesos l'any. Si aconseguim aturar una mica el canvi climàtic, durant pocs mesos l'any. Però, sigui l'escenari que sigui, es podrà utilitzar en condicions bastant normals durant molts mesos l'any. I això, que a nosaltres no ens agrada com a ciutadans del món, europeus, i que ens fa patir molt, hi ha països els quals tenen, òbviament, molt interès en que aquesta ruta s'obri. No? El principal és Rússia. Rússia ja des de fa anys i des dels decrets del 2018 de maig, que són una mena de pla quinquennal xinès, és diferent perquè no està tan planificat, però tenen una cosa que en diuen els decretos, i els decretos de maig del 2018, i sovint el Vladimir Putin cita com una de les 5 prioritats estratègiques de Rússia l'obertura de la ruta àrtica. No? Rússia, si un mira la història de Rússia, des dels tsars, l'imperi de l'Unió Soviètica, l'actualitat, ha tingut sempre una obsessió i una preocupació que és la mala sortida del mar que té. No? Només té una sortida que és la de Kamchatka, no? I la del Mar Negre. I això explica moltes coses també del conflicte d'Ucraïna i de Crimea, la base de Sebastopol, una base històrica de naval russa, no? Però sempre ha tingut una preocupació una mica de la mala sortida marítima que té i per això el Putin sovint cita com una de les 5 prioritats estratègiques de Rússia pel segle XXI l'obertura de la ruta àrtica per dos motius. Una, per les enormes recursos naturals que amaga l'Àrtic, no? Sobretot de gas natural i de petroli, i dos, per convertir-se en una potència marítima mundial. No? Llavors, ens agradi o no als europeus, el canvi climàtic en aquest àmbit obrirà aquesta ruta àrtica, més o menys, abans o després. Això aixecarà, o està aixecant ja, un interès molt gran de Rússia, però no només de Rússia, pels recursos naturals que amaga el gel àrtic, no? I que, com tots sabem, quan el gel àrtic desapareix, el metà que pujarà és molt pitjor pel canvi climàtic que no pas fins i tot el CO2. Hi ha greus problemes ambientals que provocarà l'obertura del canvi climàtic, però alguns ho veuen com una oportunitat, no? El primer, com dic, és Rússia. Rússia ha construït o està explotant ja una base de gas natural a una regió que es diu Yamal, que no sabria situar en l'Àrtic rus. Bestial, des del qual ja està exportant gas natural als països asiàtics i està invertint milions d'euros en aquesta base. Està creant també una ciutat al voltant d'aquesta base per població i ha desplaçat allà, per exemple, l'única central nuclear que té marina i és una de les seves grans prioritats. L'altre país interessat en la ruta és Xina, òbviament pels mateixos motius, pels recursos naturals i també com a ruta marítima per servir millor i connectar-se millor amb Europa. I també als Estats Units d'alguna manera s'interessa i de tal manera que aquesta obertura de la ruta àrtica, perquè es veig una mica la importància que li donen les grans potències, està ocasionant, per exemple, que Rússia i Estats Units, que col·laboren en poques coses, col·laborin, per exemple, en la cartografia de l'estret de Bering, que com sabeu és l'estret que separa Àsia d'Amèrica. Doncs hi ha un equip permanent de col·laboració entre geògrafs americans i russos per fer la cartografia exacta de l'estret de Bering, no? Pensant en la seva utilització massiva per part del transport marítim. Per exemple, als Estats Units té planificada un gran port, que es diu el port de Numa, a Alaska, no? Per aprofitar també aquesta obertura de la ruta àrtica. Vale? No sé com porto. Vaig molt malament de temps, per tant, acabo una mica, intentaré acabar. Acabo més o menys aquí. L'última ruta, que també serà cada cop més popular en el futur i més a 20 anys vista, és el que en diem la ruta del Cabo de Bona Esperança. Òbviament, aquesta és la ruta principal marítima del món fins a l'obertura del canal de Suez. No? És una ruta que es va abandonar amb el canal de Suez, amb l'obertura del canal de Suez. S'ha utilitzat en moments puntuals, amb la guerra del 56 de Suez, amb la guerra dels 7 dies. Es va utilitzar molt durant un període en què va haver-hi molts atacs pirates a les costes de Somàlia. No sé si heu vist la pel·lícula aquesta, el capitán Phillips del Tom Hanks, que passa amb un barco de Maersk que és és segrestat a les costes de Somàlia. Durant aquesta època es va tornar a utilitzar molt. Al principi de la crisi del 2008 també es va utilitzar molt per evitar, alguns armadors utilitzant per evitar pagar el peatge al canal de Suez, que és un peatge molt car, però és una activitat molt residual. Però tothom en el sector és conscient de que amb el creixement de les economies africanes, que si tu mira els 20 països que creixen més en PIB del món, n'hi ha aproximadament 10 que estan situats a aquest golf de Guinea, no? Països com Costa de Marfil, Nigèria, Gàmbia, etc. Es desenvoluparà molt aquestes zones. Alguns estudis demogràfics, per exemple, situen que les dues úniques ciutats del món que tindran més de 50 milions d'habitants el 2015 són Kinshasa, capital de Congo, i Lagos, capital de Nigèria, amb la qual no hi ha cap dubte de que la relació sud-sud, Àsia-Àfrica, s'incrementarà els propers anys en detriment de la ruta al canal de Suez i que, per tant, això tornarà a ser en els propers 10, 15, 20, 30 anys una ruta intercontinental molt, molt important per connectar això, tot el que és el sud-est asiàtic, el subcontinent indi i les grans economies del Golf de Guinea i les grans demografies del Golf de Guinea. I per deixar-ho aquí a les 8 en punt, ho deixo aquí. No, ja deixo aquí. Deixo de compartir la presentació i no sé, li passo la paraula a l'Elsa. Gràcies. Sí. Jo ara veig que hi ha paraules demanades. Bé, moltes gràcies a tots dos ponents. Gràcies, Marc, per posar-nos aquesta necessitat de marcs adequats en temes tan immensos com són els plàstics als oceans, la sobreexplotació pesquera, la contaminació general. Després, amb tot el que ens ha explicat el Jordi, no sé, la feina que teniu els juristes amb tot això és abismal, no? El Jordi ha donat moltíssima informació, ara llegiré preguntes que ja veig que hi ha. Ha quedat una mica amb tanta mapa internacional, no hem parlat gaire del corredor mediterrani, que és un tema que està molt ben explicat al llibre i que és un encadenament de fracassos o de polítiques i de decisions que li han anat en contra. Suposo que ara amb les preguntes o en el debat ens ho podràs explicar una mica. També el curiós tema de l'ample de vies diferent que ens persegueix encara i que donarà encara molt de parlar, perquè, com bé explica el Jordi, encara no està del tot resolt. Ara començaré a llegir les preguntes que heu fet aquí, a no ser que algú la vulgui dir directament. Aquesta és l'última, per tant, a veure. Si us sembla, les llegiré i després donaré els torns de paraula primer a la Mar, que la tenim més descansada de parlar, i després al Jordi, i després tornarem per si hi ha més preguntes. Propostes, aquí diuen, propostes... El Ramon Torrent diu, propostes tancament i proximitat. Per tant, el que proposes és que no prenguem cafè produït per agricultors molt pobres a països d'Amèrica Llatina, Etiòpia o Vietnam i que arriba en vaixell a Europa seguint una de les grans rutes comercials i, en canvi, prenguem un producte de proximitat, Coca-Cola produïda a Esplugues de Llobregat amb productes químics per a una gran empresa transnacional. I si fem això... A més, a què es dedicaran els pobres pagesos d'Amèrica Llatina, Etiòpia o Vietnam que ara produeixen cafè? Em diràs que és un exemple posat amb mala bava, diguem. No ho és la veritat. No es pot predicar tancament i proximitat sense pensar en els treballadors de tot el món que produeixen els béns de consum dels quals vols eliminar. Abraçades per compensar la pregunta. Ara et passaré la paraula, Marc. Has respost. Si vols, ara respons obertament. L'Elisabet ha preguntat que de cara al debat de les intervencions crec que tancament i desenvolupament és una contradicció de termes. El desenvolupament depèn en gran part del comerç, de l'intercanvi de béns necessaris per crear l'economia, també l'economia local. El comerç, com ja heu dit en les exposicions, és tan antic com l'humanitat. El tancament va en contra del comerç. I el Toni Arnal pregunta què penses del tractat RCEP firmat fa pocs dies. Si vols, Marc, comences tu i després li passem la paraula al Jordi per les preguntes. I si algú vol alçar la mà o treure's el micro per fer alguna pregunta directament, endavant també després. Bé, moltes gràcies. Gràcies, Elsa, i gràcies, Jordi. Gràcies per les preguntes. A veure, jo he començat, és veritat, provocant una mica, dient que calia el tancament, però em retraig una mica en aquest sentit, no? Però sí que volia subratllar la idea aquesta, no? De que aquesta idea del biològic, de... no és ecològic menjar un plat en què ve de milers i milers de quilòmetres. I aquesta és la meva opinió, no? Pel cost que suposa, no? No és ecològic menjar al gener... Bueno, maduixa sí que en tenim aquí, no? Però una fruita que vingui de l'altra punta del món quan és l'època de taronges i magranes. I jo ho veig així, bueno, a part de veure-ho jo així, doncs és pel que s'està apostant amb totes aquestes propostes que es fan des del Pacte pel Desenvolupament, no? El European Green Deal, no? Que s'està apostant per una economia de proximitat, la idea aquesta de farm to fork, no? de la granja al plat, i per un altre tipus d'economia. I llavors també hi ha tot un pla de finançament per canviar, perquè s'està parlant, és a dir, el canvi d'una era a l'altra, no? De l'edat de pedra a l'edat de bronze, no va ser perquè s'acabés la pedra, sinó perquè es va trobar una altra manera d'actuar més eficaç. No? Hem d'actuar, hem d'apostar per un tipus de desenvolupament econòmic que sigui més efectiu i que sigui més sostenible. I ser més sostenible, ser ecològic no sempre és sostenible, evidentment, sinó que ha de ser ecològic i ha de ser sostenible. I és una mica el que dèiem, no? O el que he intentat acabar, com he intentat acabar jo, no? No n'hi ha prou en que quatre siguin molt ecologistes, sinó que ha d'haver-hi un canvi de tothom cap aquí. I això jo entenc que inclou aquestes grans rutes que, clar, jo quan he llegit aquest llibre que recomano de qui salvarà el corredor del Mediterrani, quan he llegit aquest llibre de tants anys, de tantes rutes, d'aquesta explosió, no? D'aquestes opcions, doncs a mi em sembla que és veritat, no pot ser tancament i desenvolupament, no poden anar units, però sí que desenvolupament sostenible, cal que es faci des d'una manera, des de la sostenibilitat, perquè és que si no, està clar que el canvi climàtic no el podem aturar, però sí que el podem atenuar. O no ho sé, eh? Si ho mirem des d'una perspectiva pessimista, jo crec que estem destinats a extingir-nos en breu, donada la nostra intel·ligència. Però bé, si decidim lluitar, no? Perquè aquesta és l'altra gran victòria, no? Que no hi ha res a fer davant del canvi climàtic, davant de la destrucció del medi ambient, doncs aquesta és la primera victòria. Jo crec que sí, que hi ha coses a fer, que hi ha opcions, que hi ha respostes. El pacte, no? El European Green Deal que va presentar la comissària és un pla molt seriós i molt estudiat per part de moltes persones expertes que ofereixen respostes al desenvolupament que tenim avui en dia. Evidentment, jo no defenso que es tanquin tots els ports, no és la meva intenció, però sí que repensi una mica el desenvolupament i això no és perquè ho digui jo, ho estan dient totes les persones expertes, totes aquestes propostes que es fan a tots els nivells i sobretot des d'Europa i d'una part dels Estats Units que crec que no han votat el Trump. No? És veritat, tancament i desenvolupament no, però sí que desenvolupament sostenible inclou un tipus d'economia, un tipus de consum i una manera de viure que sigui més conforme al respecte a l'entorn. I els països més rics han anat cap aquí perquè s'ho poden permetre, és veritat. No? Llavors, què passa amb l'agricultor que cultiva cafè, no? En països que estan en vies de desenvolupament? Doncs aquest canvi o el desenvolupament sostenible, i això ja ho va dir la Gro Harlem Brundtland, no? Els seus inicis i a tots els canvis que hi ha hagut en cada una de les conferències pel desenvolupament sostenible. Desenvolupament sostenible no és només medi ambient. És medi ambient, és justícia social, és drets laborals, és economia sostenible. Per tant, no es deixa de banda cap d'aquests aspectes. I després, moltes vegades, aquests països, aquesta manca de desenvolupament ha sigut per la política, per exemple, en temes d'exterior, no? Política exterior europea, la política que han fet a Àfrica, a molts llocs, moltes vegades la Unió Europea n'ha fet una i després França o Alemanya n'ha fet una altra, doncs aquest impacte, no?, que hem tingut des d'Occident en aquests països ha sigut moltes vegades molt negatiu, no? I el European Green Deal també té tota una part que fa referència a això, no? Aquesta aquest tracte o aquesta manera d'actuar. No? I justament ara fa dos dies a Suïssa van votar això. Van votar si estaven d'acord, no? O què és ser impecable, no? Si estaven d'acord en que les empreses suïsses poguessin tenir tractes en països o en llocs on no respectessin els drets humans. I han votat que no, no? Que no deixarien de fer negocis perquè en un lloc no respectin els drets humans. No? I aquesta és la idea. No? Què passa? No? Què passa amb Xina o què passa amb els països en què s'estan fent tractes o negocis? O si optem per aquesta economia més de proximitat, això vol dir que no tindrem tractes amb aquests altres països que necessiten aquesta exportació. Sí, però ha de ser una exportació sostenible que sigui lògica i coherent, no? amb el que es vol. I després aquestes agricultures que a vegades se'ls obliga a fer, que són d'un sol cultiu, trencant una manera de cultivar que era pròpia del lloc, el tema de les patents, el tema de l'explotació, o sigui, no estem fent-los el gran favor dient cultiveu només això, cultiveu només palma, no? O sigui, no els estem fent tants favors tenint el sistema capitalista, el sistema de desenvolupament que tenim avui en dia. I també s'ha de pensar des de la responsabilitat i des de la impecabilitat. I per això jo sóc una defensora de que hi hagi un tipus de desenvolupament més conforme amb criteris ètics i mediambientals. I no sé si m'ho he contestat. Gràcies, Mar. Ja reclamaran si volen més respostes. Ara li passaré la paraula al Jordi, però primer deixeu-me llegir que l'Eva Gomà diu: hi ha un documental que es diu El malson de Darwin, que explica de quina manera s'explota l'economia d'un país pobre de tal manera que allò que produeixen no ho poden consumir ells perquè és per exportar. Amb el cafè, la soja, l'oli de palma passa el mateix. A més, parla del problema de les espècies introduïdes, un dels problemes associats al transport marítim. Jordi, vols anar comentant tot el que se t'ha anat dient? No, jo... Bé, començant per l'últim. És veritat que el transport marítim porta espècies invasores. És així? És així? Però això ha sigut sempre així. La peste també, i això és un tema... no sé, jo no hi conec el tema, però no conec el tema si es pot gestionar millor o pitjor del que es fa avui en dia, però és un factor indiscutible. Respecte a això del... Bueno, jo soc molt... Bueno, jo crec molt que el comerç internacional ha ajudat precisament a treure milions de persones de la pobresa que abans no tenien cap altra manera de sortir-ne. I quan parlem del cafè, per exemple, quan parlem, òbviament, del cas de Xina, és el cas paradigmàtic, no? Però no només Xina. És a dir, avui en dia totes les economies aquestes, com deia, del Golf de Guinea, s'estan beneficiant de la globalització. I a vegades, i no ganes d'entrar en polèmica amb la mare, que ja entrem quan estem sols, no cal l'equip públic, però a vegades el discurs aquest, no, del producte de proximitat, que jo també hi penso en alguns productes alimentaris que s'ha d'intentar i tal, no, la sensació una mica és que Europa es fa quan ha perdut una mica la batalla de la globalització. No? Fins que la globalització a nosaltres ens anava molt bé i els nostres productes inundaven el món, ens semblava molt bé, no?, la globalització, i quan ara resulta que, no, entre cometes, i ara simplifico, no?, ens mengem un rosco i simplifico, òbviament, a Catalunya encara hi ha molta empresa exportadora que funciona, per exemple, doncs és quan ens ve una mica la hosti, aquí que no volem el producte de proximitat. Sí, bueno, jo entenc amb alguns productes alimentaris, jo estic d'acord també, però en general, jo crec que els últims 30 anys és bastant indiscutible que la globalització, en el sentit de la liberalització de comerç, bueno, ha produït un fenomen que, no sé, totes les estadístiques, i ara amb el Covid tot ha canviat, òbviament el Covid-19, però fins al Covid, totes les estadístiques de desenvolupament de Nacions Unides en matèria d'alfabetització, mortalitat infantil, gent que no viu a la pobresa, estan millor que mai, millor que mai. Millor que mai. A vegades amb Europa potser no està millor que mai, però la resta del món, totes les estadístiques aquestes generals de gent que viu amb menys d'un dòlar al dia, etcètera, al món, estan millor del que han estat mai. Si tu mires l'any 2000, Nacions Unides va fixar un objectiu que era, no me'n recordo les xifres i no les diré bé, per tant no les dic, però deia que volia que no sé quan, al cap de no sé quants anys, hi hagués menys gent, no sé quanta gent, vivint amb menys d'un dòlar a l'any, no? A menys d'un dòlar al dia, no? Doncs hi ha menys gent de l'objectiu que es fixava aquell any, havent-hi 2.000 milions de persones més al planeta, no? Llavors, hòstia, no només és Xina que ha tret 700-800 milions de persones de la pobresa, és Indonèsia, bueno, la gent que viatgem a Àsia sovint ho veus, no? Indonèsia, Tailàndia, òbviament ja no parlem de Corea del Sud, de Taiwan i de tots aquests, que es... però en general la liberalització comercial hi té un component molt perillós en matèria mediambiental que és indiscutible i s'ha d'intentar gestionar bé, òbviament, indiscutible. Però en general ha servit per treure milers de milions de persones de la pobresa que abans no tenien cap possibilitat de fer-ho. Llavors, hi ha un component mediambiental perillosíssim i molt perillós per a la humanitat en general, però bueno, hem de ser conscients que com a europeus i occidentals, no? Nosaltres ens podem reclamar moltes coses a nosaltres mateixos, això és indiscutible, però els altres tenim poca autoritat moral per reclamar certes coses als altres, no? En matèria de desenvolupament. Perdó, hi ha... Tens la pregunta del... Ah, vale, el tractat aquest, el RCEP, és el tractat aquest que han firmat ara tots els països asiàtics, que inicialment havia de ser fent membre als Estats Units, i que el Trump se'n va desdir, i òbviament, bueno, jo crec que és una nova demostració palpable de la preeminència d'Àsia al món, no? En general, tant a nivell polític com econòmic, no? El desplaçament definitiu del centre de gravetat mundial a Àsia i, no?, del convenciment que tenen els països asiàtics en general del bé que els hi ha suposat amb ells la liberalització comercial i que volen seguir incidint en aquesta política de reducció de tarifes aduaneres i de limitacions del comerç entre els països d'aquells que inicialment hi havia Estats Units i que se m'ha desdit, i que com a països, diguem-ne, d'origen occidentals, no se n'han desdit Nova Zelanda i Austràlia, que crec que són molt conscients també dels beneficis que els hi porta la liberalització comercial de tota aquella zona. A veure, intento, com que hi ha una petició també en el xat, perdona que m'he saltat una mica el... Bé, el Ramon continua posant el dit a la llaga una mica, no? Dient que tanquem també totes les fàbriques d'automòbils d'Espanya en resposta als comentaris que feia l'Eva. Com que ja us heu respost una mica entre vosaltres, intento anar al corredor mediterrani que ho reclama l'Elisabet i que jo també he mencionat abans una mica. Diu l'Elisabet, pots parlar-nos del corredor mediterrani versus el corredor central? Creus que hi ha un horitzó realista pel corredor mediterrani o les estructures de poder de l'estat espanyol acabaran imposant, com històricament han fet, el corredor central? Contestes, Jordi, directament. Bueno, el tema del corredor mediterrani, bueno, jo per als 14 anys que he estat, si he estat en un tema implicat és amb el del corredor mediterrani, per tant, em costa no allargar-me massa. I això és la bàsica del tema central del llibre. A veure, com a intentar resumir-ho molt ràpid, durant 1.700 anys, no? O més, durant 2.200 anys, no? Des dels 500 abans de Crist, més o menys, des del 1 abans de Crist fins al 1.700 i pico, no? El corredor mediterrani era la principal via de comunicació a la península ibèrica, tant de persones com de mercaderies, no? Això inclou també el de l'Alquivir, això fins al 1.700, no? A partir de... quan hi havia camins, no? Quan hi havia camins, no? Naturals i construïts pels romans, la via Augusta i tot això. A partir del 1700, i sobretot amb la dinastia borbònica, l'establiment de Madrid com a capital de l'Estat i el desenvolupament de dues noves vies de comunicació, que eren les carreteres, el tren i les carreteres, no? El govern espanyol, no? La dinastia borbònica, va decidir, no? D'alguna manera, no? Alterar les vies de comunicació naturals de la península, no? Per afavorir la connectivitat de la capital de Madrid amb la resta de la península, no? I llavors això es va traduir, no?, amb una marginació, tot i que mai la va deixar del tot de banda, però amb una marginació evident del corredor mediterrani, que és la via de pas natural, per això ho ha sigut durant 1.700 anys, no?, que és la via de pas natural per creuar la península i no?, el va autoritzar l'Aníbal, bueno, tothom, no?, els àrabs, tothom. I es va decidir, bueno, construir una xarxa d'infraestructures nova per promoure la connectivitat de la corte, no?, de la corte en seu de Madrid amb la península. Això ha anat derivant amb els segles, no?, i quan es va començar a construir un sistema de transport absolutament nou, no?, perquè quan hi havia els camins, es va fer els caminos reales, que és veritat que ja preconitzava una centralització, però bueno, amb el corredor mediterrani encara important, quan això es va fer més evident i més dramàtic per les regions del corredor mediterrani, no?, per Catalunya, per València, etc., va ser quan es va inventar un nou sistema de transport, que eren els trens, no?, llavors amb els trens s'havia fet tot de nou, ja sí que van començar de zero, un sistema d'infraestructura radial amb seu a Madrid, no?, que s'havia de connectar a Madrid amb tot arreu, deixant de banda qualsevol altra connectivitat, no? Llavors, això va anar en detriment del corredor mediterrani, Malgrat tot això, com sabeu, el primer tren que es va fer a la península va ser el Barcelona-Mataró, que es va fer amb fons privats, no? D'empresaris catalans, alguns que venien de Cuba, no? Però, a més, el primer es va fer això i després l'Estat va promocionar la construcció de tota una xarxa de ferroviària amb seu a Madrid, amb Irún, perquè era la via més fàcil d'arribar fins a París, amb Aranjuez, amb València, amb Andalusia i també amb Saragossa, Barcelona, Catalunya, en la frontera, no? Però bueno, això va acabar implicant, no?, una marginació al corredor mediterrani en benefici d'aquests corredors i que no respenia després, no?, durant el segle XVIII, no va ajudar, no?, a respondre a la realitat econòmica de l'Estat, no?, que era unes regions que era sobretot Catalunya, després el País Basc, i després, no?, on es va produir la revolució industrial, no? La qual, a sobre aquesta xarxa ferroviària, es va construir una ampla via diferent al de la resta d'Europa i això no s'ha valorat prou, jo crec que la història, quan es fa l'anàlisi de la història d'Espanya, la implicació que va tenir pel subdesenvolupament, sobretot de les relacions més enrotllades d'Espanya de la frontera, Andalusia, Extremadura, Castilla-La Mancha, no?, en una època en què el ferrocarril era la principal via de comunicació de persones, de mercaderies i d'idees, també. Llavors, el fet de tenir una ampla via diferent, que es va decidir, no com es creu per evitar les invasions borbòniques, sinó per temes més d'enginyers de ponts i camins, que el port els coneixem molt bé, no? Doncs va implicar, va frenar el desenvolupament d'Espanya, va frenar el desenvolupament del corredor mediterrani, i llavors tot això, al segle XIX, al segle XX, va tornar a ressorgir a Catalunya, sobretot, i també a València, la necessitat de tenir una connexió ferroviària i viària potent amb Europa. Als anys 60 es va resoldre, gràcies al plan d'estabilització del govern de l'Opus Dei del govern franquista, que va implicar en molts àmbits el gran salt econòmic d'Espanya es va produir en els anys 60 gràcies a aquest pla d'estabilització, abans de l'entrada de la Unió Europea, etc. I això va implicar també, amb la col·laboració del Banc Mundial, la construcció de l'AP7, no?, la primera autopista d'Espanya. I abans s'havia fet la Nacional 2 amb el Primo de Rivera, no? La construcció de la primera autopista d'Espanya es va fer una mica seguint les indicacions del Banc Mundial. Això va resoldre la connectivitat viària amb peatges, com tots sabem, que si tot va bé s'haurien d'acabar alguns, molts d'ells l'any que ve. I després el corredor mediterrani ferroviari va ser una demanda històrica de l'empresariat català, de l'empresariat valencià, i després també de la classe política catalana, liderada pel Jordi Pujol, també, en els anys 80, que va xocar, que mai va ser presa molt en sèrio pels governs socialistes, ara estem parlant de la democràcia, no?, pels governs socialistes. Al final de l'última època dels governs socialistes, amb el Barri Nuevo, sí que s'ho començaven a prendre més en sèrio, estic resumint molt ràpid, molt ràpid. I llavors va caure una mica en desgràcia un altre cop amb els governs d'Aznar, que van promoure, no?, el que se'n diu el corredor central, que és una cosa que no existirà mai. I, doncs, això implicava la construcció d'un túnel per sota els Pirineus, on són més fondosos. I ara parlo una mica així a la bèstia, eh? Van aconseguir mig enganyar les institucions europees perquè hi havia la comissària de transports, que era la Iola de Palacio, perquè fos considerat via de comunicació prioritària de la Unió Europea en detriment del corredor mediterrani. En l'època del Zapatero això es va canviar un altre cop. El corredor central ha deixat de ser una de les vies de comunicació prioritàries de la Comissió Europea, per tant no pot tenir fons comunitaris per construir-se, i el corredor mediterrani sí. Però pateix molts anys de retras. El 2010 es va inaugurar una connexió amb ample internacional entre Barcelona i la frontera que no està ben feta, no està ben feta per les mercaderies, que era el principal objectiu, i això compromet la viabilitat del corredor mediterrani cap al sud els propers anys, fins que no resolgui el pas Barcelona fins a la frontera. No sé, si m'enrotllo molt. A veure, jo ara li volia donar la paraula a la Marta Massats, després també se m'acut una pregunta per la Mar, i bueno, volia dir que al final el Jordi ho ha explicat molt ràpid i a mi m'ha fet gràcia perquè no sé si us han... A mi m'ha sorprès que aparegui el Barrio Nuevo amb el corredor mediterrani perquè no sé, algú el recorda com a ministre d'Infraestructures i Foment que va ser, no? És com... Però bueno, ho va ser. Doncs, de tota manera, també he de dir, potser després ens ho vols ampliar, però com a mínim el que es desprèn de la valoració que fa el Jordi en el llibre és que en Pedro Sánchez sembla que es presenta un dels millors escenaris pel corredor mediterrani dels que hem tingut fins ara. Passo la paraula a Marta Massats. Sí, hola. Bueno, gràcies per això. I a veure, jo també trenco el gel perquè anem preguntant així en viu i en directe. Dues preguntes. Una, m'ha agradat molt això del dret humà pel medi ambient. No ho sé, desconeixement. però no, no, així tal qual, amb aquestes paraules, no, no el tenia present. Pregunta per tu, això com es materialitzarà? Com aterrarà? I si això podrà dir que les persones, els ciutadans, tindrem algun dret a reclamar accions per defensar aquest medi ambient. Això per tu, Marc. I per la pregunta pel Jordi és la roba. Oi que la roba? Em sembla que és la segona indústria que més contamina del món, tant per la producció, però sobretot pel transport. Llavors, tu quan entres en un Zara o un H&M o un Primark, els preus de les coses és que fa fredat quan penses que han estat, que el cotó és d'un continent, el teixit s'ha fet en un altre continent, que potser l'envoltori és d'un altre continent i que a més es ven en un quart continent i que tot això ha passat per tots aquests, què has dit, 170 milions de contenidors anuals. I llavors dius, tu, jo m'estic comprant una camiseta de 3 euros o de 5 euros, però les externalitats que té això, o sigui, el peatge és amb contaminació, i dius, hòstia, val la pena? O sigui, i estic una mica amb la mare, eh? Potser cal que deixem de comprar-nos aquesta. Potser cal que renunciem a tota aquesta indústria i potser sí que tanquin totes les fàbriques de Bangladesh i d'aquests mons i que potser ens hem de repensar tots plegats una mica, eh? Perdó, eh? Bueno, no, vull dir, com es pot plantejar, no? El comerç i les rutes tenint, o els preus de les coses que continguin totes aquestes externalitats. Potser aquella camiseta no val 3 euros, potser en val 30 si paguem tota la contaminació que genera aquella camiseta. A veure, jo per al·lusions l'he dit directament això. Eh? Jo, dic que, jo el que crec és que s'ha de replantejar, no? I que i una altra vegada, tampoc és aquí ser molt puritans o... Perquè, insisteixo, jo crec que l'interessant no és que siguin quatre persones molt estrictes i la resta no. L'important és que molta gent sigui una mica més curosa, no? En com enfoca el consum, com enfoca la manera de viure. I jo crec que... Jo penso que això pot ser el canvi que es necessita, no? I és veritat, com ha dit abans en Jordi, que aquest comerç, no, tan important, aquestes rutes, ha portat desenvolupament en molts llocs i això no es pot negar, això és una realitat i hi ha moltes evidències. I el que passa que jo crec que a partir d'ara, fet això, s'ha de replantejar i és el que s'està proposant des d'aquests ens internacionals. S'ha de replantejar com consumim, com vivim, com fem aquest comerç. Perquè, per exemple, jo que soc d'una ciutat petita industrial, no, com és Igualada, doncs hi ha hagut, he estat sempre rodejada de persones molt emprenedores, d'industriosos, amb unes indústries que van portar molt desenvolupament aquí, no? Fins i tot emancipació per les dones i moltes de les empresàries moltes vegades han estat dones, no? Com la mateixa Cita Mur o les meves amigues que organitzaven el REC, no? Ara bé, fet això, fet aquest desenvolupament que per moltes persones es va permetre sobretot als anys 60 i als 70, no? Que es feien tantes hores extres aquí a les persones treballadores d'Igualada, que els va permetre doncs, tenir un accés, un canvi de vida, no? que va haver una transformació, doncs si haguéssim seguit amb el mateix model, on aniríem? No? Doncs s'han de pensar noves maneres de desenvolupament que siguin més d'acord amb els drets dels treballadors i de les treballadores i amb el medi ambient. I és veritat que en aquell moment va portar un cos cap a l'ecologia, no? Perquè el riu Anoia la gent s'hi banyava durant molts anys i després va ser el riu que va contaminar més el Llobregat i el Llobregat dels rius més contaminats d'Espanya i d'Europa. I per tant, aquests desenvolupaments no han estat gratuïts. Potser no estan necessaris, però entenc que s'ha de replantejar ara, no? Donat que hi han hagut totes aquestes emergències. Hi ha estudis, ara fa, la setmana passada hi havia un article a The Guardian que parlava d'això, no? Que la Covid, amb el canvi climàtic, amb les emergències mediambientals, es repetirà i s'ha produït perquè no hi ha aquesta protecció, aquest equilibri mediambiental. O sigui que pensar que el medi ambient o aquest tipus de desenvolupament que tenim a dia d'avui es pot continuar fent, és ser molt optimista. Realment s'ha de fer un replantejament, no? Perquè cal aquesta agricultura de proximitat no només per conservar el paisatge, sinó perquè si ens fornim d'una agricultura de proximitat vol dir que hi ha un ecosistema, un equilibri mediambiental que ens permetrà viure millor, unes ciutats més sostenibles, més verdes, no? Aleshores, anant al dret al medi ambient, el dret al medi ambient sí que és veritat que no és un dret fonamental, però el dret humà del medi ambient del que s'està parlant els últims anys és que molts tractats internacionals de drets humans han acabat protegint el medi ambient a través d'altres drets, com és el dret a la intimitat, en la sentència aquella tan famosa, la López Ostra, en què es va dir en una família del sud d'Espanya que haver patit una planta de tractament de residus que no els permetia viure bé a casa seva, doncs suposava una vulneració d'un dret que sí que està reconegut al Conveni Europeu de Drets Humans i a Espanya com a dret fonamental, que és el dret a la intimitat, no? a la privacitat, a la privacitat familiar, a la intimitat familiar. I després és a través d'altres drets que s'han anat reconeguent, com el dret a la intimitat, el dret a la informació, sobretot, no? La protecció del medi ambient. I després Espanya ha signat, i això ja sí que ha tingut moltes conseqüències. De fet, jo vaig acabar amb la clínica de medi ambient, que estem amb l'Àlex Penyalbert, vam acabar davant del Comitè d'Aros de Nacions Unides amb dos estudiants, que és molt lent perquè ja havien acabat la carrera i tot, i van voler venir i vam anar a defensar el cas un cas, no?, sobre el dret a la informació i medi ambient. Espanya ha signat el Conveni d'Aros i això implica que les persones tenim dret a reclamar aquesta transparència també en matèria mediambiental i que això és una exigència que ve de establerta arrel del conveni d'Aros que es va signar per dret a la informació en matèria mediambiental. I el que es diu és que el dret a la informació ha de ser adequada, proporcional, etc. O sigui, que no n'hi ha plou, que si es publiquen coses a l'estiu, si es publiquen coses fora de temps, si això afecta el dret a la informació mediambiental, o si es demanen 2 euros per fotocòpies, com va passar en un cas, que l'Ajuntament va dir sí, et donem la informació, però vens tu fotocopiar-te-la i has de pagar 2 euros per cada fotocòpia, doncs això afecta el dret a la informació. Després Aros, en el nostre cas, el que va dir és que si el comitè d'Aros va dir que si aquesta manca d'informació porta una manca de participació, es vulnera el comitè d'Aros, el conveni d'Aros i el dret a la defensa. I això què passa? Que moltes vegades no es dona la informació o quan es dona ja és massa tard, quan ja s'ha fet el mal o quan ja no pots reclamar o quan no pots fer. I per tant, aquest dret al medi ambient, el dret humà al medi ambient, moltes vegades ha estat lligat a altres drets, el dret a la defensa. I després, no sé, jo com ha dit l'ETSA, al començament, hi estava en molts països, jo me'n recordo que una vegada que estava observant les eleccions a Tunísia, hi havia un petit poble molt empobrit, etc. I llavors hi havia una fàbrica abandonada. I dic, què ha passat aquí? Hi ha el riu contaminat, havien trinxat el riu d'Unó, hi havia una fàbrica i quan la gent, els veïns es van organitzar i es van començar a queixar, doncs la fàbrica se'n va anar. I ara els van deixar el riu contaminat. Llavors, clar, sí, això és una mica demagògic, però sí que és veritat que sí que aquest desenvolupament no va acompanyat d'uns criteris ètics i d'una sostenibilitat, doncs, no, d'una conscienciació en aquest sentit, jo crec que ara endavant s'hauria d'anar cap aquí i de fet és cap on està dient que s'ha d'anar a la Unió Europea i també a Nacions Unides. No? I insisteixo, sí que és veritat, sí que estic totalment d'acord en que aquesta gran comercialització, totes aquestes rutes han permès el desenvolupament de moltes persones i això és evident que no es pot menys tenir. Moltes gràcies. No, jo vull dir només una cosa, i no és perquè treballi a Port de Barcelona, que de veritat, però contràriament a el que el transport marítim contamina, òbviament, com qualsevol activitat humana i econòmica, però contamina molt menys del que la gent es pensa. Quan diem no, és a dir, més o menys el que es calcula l'Organització Marítima Internacional és que el transport marítim representa aproximadament el 3% de les emissions causants del canvi climàtic mundial, el 3%, eh? El port de Barcelona, per exemple, i és molt més llarg d'explicar això, però en general, i si exclou el sulfur, no, que és un altre tema, i si tinguéssim temps en parlaríem, representa aproximadament el 10% de la contaminació de Barcelona. Vale? Aproximadament, depèn dels contaminants i tot, aproximadament. Però no ho dic com a treballar al port de Barcelona, però bueno, us ho podeu creure o no, Si, voleu, si voleu, un dia podem fer una sessió d'això. Però en resum, el que vull dir és que contamina poc el transport marítim, insisteixo, un 3% dels gasos d'efecte hivernacle del món, perquè, com us deia, quan parlaves de la samarreta, Marta, amb un contenidor hi van 100.000 samarretes. 100.000. Llavors, per unitat, contamina molt poc el transport marítim. Jo crec que deu contaminar molt la producció, òbviament. La producció d'aquella samarreta, sí, i els tintes i tot això. Però el transport en si és una part molt petita de les emissions que contribueixen al canvi climàtic i de les emissions contaminants que implica vendre una samarreta que es produeix a Bangladesh a una botiga a Barcelona. Vale? Molt poc. Molt poc. No és perquè ho digui, perquè surt de fora de Barcelona, perquè és veritat. Aproximadament ja us dic, un 3% de tots els gasos d'efecte hivernacle del món, molt menys que la indústria càrnica, molt menys que la indústria en general, que el transport en vehicle privat, molt menys dels efectes gasos d'efecte hivernacle. I repeteixo, per unitat de producte és molt poc comparat amb la producció. I quan s'elimina, i l'eliminació. Sergi, vols parlar i fer la pregunta traient-te el micro, la que has fet per escrit, Sergi Bach? No em diu res. Doncs la llegeixo. Sap greu perquè si voleu intervenir és fantàstic escoltar les vostres veus directament. Sergi, va, fes-la. A més, estàs... Ja ens des d'on estàs, que encara serà més interessant escoltar-te. Posa el vídeo que et veiem. No, és que estic liat, Estic liat aquí amb... Ah, doncs fes la pregunta. No, però... Fes la pregunta directament. No, és aquesta pregunta, no? Estic llegint un llibre que fa poc que ha sortit, no? Que bàsicament fa aquest argument, no? De dir, si els Estats Units vol mantenir com la seva, diguem... defineixo com vulguis, no? Lideratge mundial, si és que encara podem dir que bueno, teòricament encara és la primera economia mundial, no? Diguem que l'única manera, o si més no una manera, diguem... El llibre el que intenta és trobar una via de sortida que no sigui estrictament política, en el sentit de dir... Està com fent un argument, bàsicament, per la situació dels Estats Units a dia d'avui, que és de dir, quina manera hi hauria de que tant demòcrates com republicans estiguessin d'acord almenys en una manera de tirar endavant a Estats Units, no? De dir, que fos d'alguna manera apolític, no? En el sentit de dir, bueno, com que tothom en aquest país està més o menys d'acord amb aquesta mena de mite de que Estats Units ha de ser la potència mundial, no? Doncs dir, bueno, com que amb això tots poden estar més o menys d'acord, doncs fa un argument i argumenta, diguem, des de diferents perspectives, diguem que una manera seria, diguem, apostar per un increment de població que pugés als Estats Units als nivells de la Xina i la Índia, no? Diguem, com perquè pensa, diguem, que el fet d'estar competint en països amb aquests nivells de població tan bèsties és el que fa que sigui impossible mantenir aquest lideratge, no? I llavors també té un capítol sobre l'impacte mediambiental, no? D'aquesta, diguem, i també intenta desmitificar algunes de les de lo que puguin ser els primers, diguem, pensaments de dir, ui, això és una animalada, no? Diguem, bueno, anem a veure, no? Llavors, estic encara com començant el llibre, no? Però, bàsicament, la meva pregunta era només de dir, bueno, vist el moviment de contenidors, els números de comerç, les rutes, com funciona, és, diguem, és un argument que es pot fer de dir, sí, òbviament, deixant de banda ara mateix, diguem, el que podrien ser els problemes, diguem, ja siguin medioambientals, etcètera, no? Però és raonable fer un argument d'aquestes característiques per dir, sí, perquè si no és impossible competir amb la Xina i en algun moment la Índia, no? Bàsicament amb una població de 300 milions dels Estats Units i els altres que ja passen del billó, no? Diguem, llavors, no, era més que res per dir, hi ha algunes dades de totes aquestes que has donat, Jordi? Hi ha algunes dates que diguin, home, sí, clar, si els Estats Units tingués una població d'un milió d'habitants, tot aquest transport marítim tindria una pinta molt diferent, no? Però vull dir, no sé si això és algo que de sobte dius, ah, sí, ja t'ho calculo ara mateix, i si ja et dic exactament que... I òbviament, és un tema molt complex, no? I tot just he fet, diguem, les primeres pàgines del llibre i no... Però parla de tot el... També té una certa, diguem, argument de dir que s'han d'acceptar molts més immigrants als Estats Units. O sigui, també és, al mateix temps que és una certa, diguem, pro-comerç i pro-competició mundial, etc., és també un argument a favor d'obrir les fronteres, diguem, a immigrants de tot el món perquè vinguin a viure als Estats Units. O sigui, que intenten... En el fons és com un argument econòmic, però que té un rerefons polític de la situació que tenim als Estats Units a dia d'avui, d'aquesta polarització impossible de tenir cap acord en cap àmbit. I llavors diu, bueno, doncs mira, tira aquest argument aquí a sobre la taula, que dius, bueno, diguem, pot semblar absurd en un primer moment, però vés a saber, no? A vegades dius, bueno, un argument així que aparentment semblava absurd, potser resulta que hi ha algú capaç d'argumentar-lo amb dades, no? I, bueno, això era una mica la pregunta. Però jo comento, més que respondre, no? Jo comento. No, no, jo crec que això, òbviament, no és cap tonteria, ni molt menys. No, jo crec que em sembla que és el... Bueno, jo em vaig llegir fa molts anys, el primer llibre d'aquests del Thomas Piketty, que no me'n recordo gaire, perquè són uns totxos molt grans, i ell fa molt la curva aquesta entre evolució democràtica dels països i creixement del PIB dels països, i és una cosa que es correlaciona bastant a tots els països, no? Com el creixement demogràfic ha generat creixement de PIB, no? En general, no? A les països més desenvolupats, no? I realment que va molt lligat una cosa amb l'altra, no? Sí, està clar. No, jo sí. Ara, també és veritat que hi ha exemples, no? Xina ha sigut durant molts segles, durant, no? El segle XIX, principis del XX, Xina i Índia eren els països més poblats del món i, òbviament, eren molt pobres. Però, clar, perquè no tenien la possibilitat de participar al comerç internacional, com sí que tenien els europeus. Al moment que han tingut la possibilitat de participar al comerç internacional, no sé, no? I molt té a veure amb el seu pes demogràfic, doncs han crescut molt, tot i que és veritat que Xina ha crescut d'una manera, no? Que realment ha tret 800 milions de persones de la pobresa, en canvi la Índia no ho ha fet igual, no? Ha tingut menys èxit que Xina, no? Llavors, amb la qual cosa, la demografia és obvi que és un factor molt important, molt, però clar, també hi ha polítiques públiques que fan a uns llocs que ho facin millor que els altres. Només en quant a la demografia, volia comentar que considero que és un factor estratègic, no molt important, sinó estratègic, i que per alguna raó d'aquesta mena, el Partit Comunista de la Xina va decidir fa, crec, no sé si arriba a 4 anys, aixecar la prohibició de que les parelles només poguessin tenir un fill i que ja en poguessin tenir dos, el que vol dir que només en 25 anys la progressió de la població xinesa serà espectacular. I entendria jo que a darrere d'aquesta decisió hi hauria una decisió estratègica també, no? De més població, més poder econòmic, més poder de pressió migratòria sobre xinesa, sobre altres continents, no? En fi, és un factor fonamental. Crec jo. Estic d'acord amb, com se diu, Sergi, no? Sí. Li passo la paraula al Toni, així acumulem. Dir-vos que el Sergi estava parlant des dels Estats Units. Dono pistes per entendre millor la seva intervenció. I li passo la paraula al Toni Arnal, que l'ha demanat, i després, doncs, potser, Mar, vols anar tu abans que el Jordi per respondre, si et sembla. Primer, el Toni. Hola, bona tarda. Mira, es pot Jordi. Perdona, una pregunteta. Tu com opines d'aquest projecte que hi ha de fer una criptomoneda de totes les empreses tecnològiques, la Libra famosa, amb la finalitat de desbancar el sistema bancari tradicional? Perquè, clar, i això ja no seria el Bitcoin ni res de tot això, ja seria a gran escala mundial, això. Llavors, com veus aquest projecte? Perquè aquest projecte és bestial. Ho sento, no ho sé. No, no, jo, ah, no, no, sé, meu, no és el meu tema i no puc respondre, ho sento. Val. I després també, bueno, res, la tonteria, amb aquesta guerra que hi ha als Estats Units, a Europa i tot això, els russos estan desenvolupant un oleoducte des de la part de l'Àrtic cap a Alemanya i que els americans no volen. I ho estan impedint com a la desesperada. I llavors penalitzant les empreses que hi participen. I, o sigui, és una guerra de declarada total. O sigui, llavors, no sé, o sigui, clar, és que nosaltres estem al mig i Europa pinta poquet. Vull dir, és que estem aquí, som l'últim de la fila d'aquesta xoque d'elefantes entre Xina i Estats Units. No? I ara ha començat tot això, perquè jo no sé, tot això no sé com evolucionarà, perquè és brutal tota la situació. No, sí, com deia, Rússia i tot el gas aquest que ve cap aquí molt volen que vingui de la zona àrtica, precisament. Ah. Sí, sí, no, no, és la prioritat del govern rus pels propers anys. Sí, sí. Però és que els Estats Units no vol, o sigui, no. És que ho frena. O sigui, com també tenen un altre tema, que és una altra guerra, és tots els temes de cables submarins de fibra òptica que controlen tota la informació del món mundial. I la Xina està doblant cables de fibra òptica perquè, clar, volen estar al marge dels Estats Units. O sigui, bueno, és que és tremendo la confrontació de gigantes que hi ha en aquest moment. A veure si acabarem tots trasquilats per aquí, perquè no tenim cap capacitat. No, no, no. A més, som 27 i estem a la grenya entre nosaltres, vull dir que... Vale, ja està. Perdoneu, Marc, vols potser dir alguna cosa? O miro si hi ha alguna paraula més. També, no sé si el Ramon o la Eva i el Xavi volien dir alguna cosa, perquè n'han dit moltes al xat i potser voleu obrir micros i expressar-vos de pròpia veu. No? Us animeu? Eva, Ramon Torrent. Jo sóc l'altra Eva. Ah, l'altra Eva. Vinga, doncs Eva Ciano, endavant. No, jo només volia fer un comentari que potser el comerç del futur que ho he posat aquí, no sé si seria també que les persones tinguessin el mateix dret a migrar que a la mercaderia, no? Que és un dels temes també que s'està tractant, bueno, s'estava tractant a la casa, al costat aquí a Casa Orlandà i també el dret a migrar, no? Que potser el comerç del futur també havia de tenir en compte aquestes coses. És una reflexió més que una pregunta. Gràcies. Marc, vols dir alguna cosa d'aquesta reflexió, potser? O algun comentari? No, a veure, això ara que ens caldria l'Ignasi Calvó, no més que res, el tema de la migració, no? Com s'està gestionant tot el tema de la migració, però no, jo no en soc experta i no tinc res a afegir, no? Més enllà de sentir... l'Ignasi o els meus companys de la facultat. Per tant, no afegiré res a això. Doncs són 9:15. Jo crec que s'han obert molts interrogants, però com que ara hi ha una mena de pausa amb la necessitat d'intervencions, potser ho podríem deixar aquí, si us sembla, i doncs agrair molt a totes les persones que heu estat aquí escoltant la xerrada i també sobretot els ponents, Mar i Jordi. I dir-vos també doncs, que estem preparats, bueno, ara ja s'acaba aquest any aviat i per tant fem una pausa amb la programació de les Veus de la República i la idea de cara al gener, que ja hi estem treballant, la Cristina Junyent que està aquí, la Marta Massats i jo mateixa, és amb tornar-nos a fusionar, com vam fer en temps de clausura pandèmica, i fer unes veus científiques que ens va semblar que era molt pertinent al gener i creiem que ho serà encara més del que ja comencem a intuir que ho és ara, parlar sobre la nova vacuna des d'una vessant doncs, científica i també aportant-hi el component jurídic, social, etcètera, que ens despertarà. Aquestes veus científiques sobre la vacuna contra el Covid les estem preparant pel dia 20 de gener i doncs esperem que siguin del vostre interès. Com sempre, l'hora és les 7. El format, ara mateix no us puc dir com serà perquè no en tenim ni idea, va canviant contínuament, però intueixo que serà més aviat com el d'avui per Zoom. Doncs moltes gràcies a tothom i acabem aquí. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ha estat molt interessant. Gràcies, adéu. Hem parlat poc del corredor mediterrani, no? Ja. Yeah. S'ha de fer. Té futur o no té futur? Algun futur. El Ximo Puig li dona un futur, jo crec. Sí, no, però que el Pedro Sánchez i els valencians estan a tope, sí, sí. No, jo crec que aquest llibre ho explica molt bé. Home, va. I he venit a parlar de mi llibre. Exacte. Coño. Bueno, gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies. Ara que tenim el Jordi, jo crec que hem de fer una sessió de sobre únicament el corredor mediterrani. Elisabet diu que sí perquè ho ha posat. Sí, jo voto que sí. Fem-ne una. Jordi, et fa greu si tornem a... No, que va, ja mai. Sí, tant. Però sí. Vale. Gràcies. La Mar també té coses a dir, Vale. Vaja, buf, arregla el món quasi, Mar. Bueno, doncs, la veritat és que les altres grans rutes mundials s'han menjat una mica la nostra petitesa local. Però, bueno, com a mínim ho hem mencionat una mica i ja us dic que llegint el llibre del Jordi tens la idea de que anem ara a un escenari millor de tots els que hem tingut fins ara. No sé, com a mínim per acabar amb missatges positius. Moltes gràcies, perquè si seguim així acabarem a les 9 i es tractava d'acabar abans de les 9. Us agraeixo molt haver estat aquí. Nosaltres hem de tornar a casa abans del toc de queda, que estem a la casa Orlandall. I ens veiem aviat. Gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda. Adéu.